үйлс 25 дугаар бүлэг. Хэст мужда хүрэлцэн ирээд 3 хоногийн дараа Кайсраас Ерүсалим руу хөдлөв. Ахлах тахилч нар болон Юудын тэргүүлэгч хүмүүс Паулын эсрэг гомдлоо түүнд тавьж түүнийг ятган Паул өршөөл үзүүлж буй мэт дүр эсгэж түүнийг Ерүсалимд ирүүлэхийг хүсжээ. Тэд Паулыг замд нь хөнөөхөр отоонд сууж байлаа. Тэгтэл фест тэдэнд Паул Кайсерд хоринд байгааг болон мөн өөрөө удахгүй тийшээ явах гэж байгаагаа хэлэв. Тэгээд тэр цааш нь иймээс та нарын дундаас нөлөө бүхий хүмүүс надтай хамт тийшээ явг. Хэрв тэр хүнийг буруудах зүйл байхаваас тэд түүнийг шүүтгвэ гэв. Иймхүү фест тэдний дунд 8-10-аас илүүгүй хоноод Кайсер руу явв. Маргааш нь тэр өөрийн шүүхийн суудалд суугаад Паулыг авчрахыг тушаалаа. Паулыг ирсний дараа Иерусалимаас ирсэн юудэчүүд түүнийг хүрээлж, өөрсдөө ч нотолж үлж чадах олон ноцтой ял зэмлэлийг түүнд тулгацгаав. Паул өөрийгөө өмгөөлөн, Юудын хуулийн эсрэг, эсвэл сүм, Цезарийн эсрэг би ямарч гэмтэрэг үйлдээгүй гэв. Тест юудэчүүдэд тал засахыг хүсэж Паулд, та Ерүсалимд очиж, миний өмнө зогсон эдгээр ял зэмлэлээ шүүлэхийг хүсэж байна уу? Гэсэнд Паул, намайг шүүх ёстой Цезарийн шүүхийн өмнө би зогсож байна. Юудэчүүдийн эсрэг би ямар ч бузар мөг үлдээгүйг таач сайн мэдэж байгаа. Иймээс хэрэг би буруутан байгаад үхвэл зохих ямар нэгэн хэрэг үлдсэн бол үхэхээс татгалзахгүй. Харин энэ хүмүүсийн намайг буруутгаж байгаа эдгээр ял зэмлэлийн аль нь үнэн биш бол хин ч намайг тэдэнд тушааж чадахгүй. Би Цезарт давж заалдна гэв. Тэгтэл фест зөвлөлтэйгөө зөвшилцөөд хариу болгож, та Цезарт давж заалдахыг хүссэн, таныг Цезар руу илгээх боллоо гэлээ. Хэдэн өдрийн дараа Агрип хаан болон Берника нар Кайсерд ирж фестэд бараалхачээ. Тэднийг тэнд хэд хоног байхад нь фест Паулын хэргийг хаанд танилцуулж ин хэлэв. Феликник хүнийг хоринд үлдээгээд явсан юм. Намаг Ерүсалимд байхад ахлах тахилч нар Юудын ахлагчид түүний эсрэг гомдол гаргаж түүнийг яллахыг шаардаж байв. Би тэдэнд буруутанг буруутгагчтай нүрэлдүүлэн ял зэмлийн эсрэг өөрийгөө өмгөөлөх боломжийг хэрэгтэн долгохоос өмнө түүнд ял оноох нь Ромын ёс биш гэдгийг хэлсэн. Тэднийг энд цуглангуут хэргийг хойшлуулдгүй маргааш нь би шүүхийн суудалдаа суун мөнөөх хүнийг авчрахыг тушаав. Буруутгагчт нь босоод түүнд ял тулгаж ихэлсэн боловч энэ нь миний төсөөлж байсан гэмт хэрэгүүд биш байлаа. Тэд түүнтэй ердөөл өөрсдийнхөө шашны талаар мөн Паулын амьд гэж зарладаг нэгэн өгсөн хүн буюу Есүсийн талаар санал зөрөлдсөн байв. Ийм хэргийг хэрхэн байцаахаа мэдлгүй эргэлдсэн тул би түүнээс Ерүсалимд очиж хэрэгээ шүүлэхийг хүсэж байгаа эсхийг асуув. Харин Паул эзэн хаанд давж заалдах хүртэл өөрийг нь хоринд байлгахыг шаардсан тул би түүнийг Цезар руу илгээх хүртэл харгалзагчийн дор байлгах гэж тушаасан юм гэв. Агрип хаан фестэд би бас тэр хүнийг сонсомоор байна гэхэд тэр та маргааш түүнийг сонсох болно гэжээ. Дараа өдөр нь Агрип, Берника нар мянгатын дарга нар болон хотын нэр цуутай хүмүүсийн хамт танхимд ихэд сүржин орж ирэв. Тэгээд фестийн тушаалаар Паулыг авчирав. Фест хаан энд хүрэлцэн ирэхсдээ Ерүсалимд ч энд ч байхад минь бүх юудэчүүдийн тэр цаашид амьд байх ёсгүй хэмээн надаас шаардаж байгаа тэр хүнийг та бүхэн харж байна. Харин энэ хүн үхвэл зох ямар ч хэрэг үйлдээгүйг би олж мэдсэн юм. Нэгэн тэр өөрөн эзэн хаан дав заална гэсэн тул би түүнийг явуулахар шийдсэн. Эзэндээ түүний тухай бич ямар ч тодорхой зүйл надад алга. Тиймээс байсаалтаараа ямар нэгэн бичгэмтэй болохын тулд түүнийг таа нарын өмнө ялангуяа Агрип хаан таны өмнө авчраад байна Учир нь хоригдөгчийг илгээхдээ түүн тулгаж буй ялыг заахгүй байх нь утгагүй хэрэг санагдана гэжээ.